ñom d'accord nañ ci ne lepp lo xamantene sobe la dafa haram waye amma lo xamantene dafa haram nak sobe la dedet lolou mom d'accord ruñ ci bokul ci li nga xamne mom lañ d'accord ndax ñom dañ ko qiyasé ci yu demé nek ñom dorok yek yambaay ak masalan alalu manam alal gi nga manam masalan alal du haram muy alalu riba bi manam bi 5 euro bi buma la lebalé 10 euro nga daal may fay deloma 15 euro bi 5 euro bobu wala bi 15 euro bi ma jox xaliss bobu dafa nek lo xamantene dafa haram waye du nek lo xamantene sobe la manam ñu daal koy qiyasé itam ci ne manam lu demé nek ñom dorok ak ñom yamba yoy nga xamantene manam duñu sobe ci ijma borom xam xam yi rahimahumullah waye nak amma su fekente tete sik neeku ci na dafa haram bu boba dañ nan leen dedet yoyu non ñun dañ ne lepp luy lek loolu la borom xam xam yi wax dañ ko wutal teunk bu sew dañ lepp lo xamantene dañ koy lek ak diko nan manam muy dugg ci consommation han buñu ko haramale ba par manam haramal ko haramal buñu joyal manam lu neewlek lu bari lepp haram lolu moy nek sobe manam te ñom bok na ci manam kon bu boba or da ci genn comme ñom or biñuy wax ne or goor tak ko dafa haram te pourtant du sobe mais dañ na or kon genn na ci ndax du luñuy lek du luñuy nan niki nonu yi nga xamantene moy drogue yek yamba yek yoy ngeen wax yoy tamit da ci genn ak cigarette bi pon bi yoy dañ ci genn ndax lan ndax li nga xamantene manam mom mo manam lu neewli mën na dagal wa kon bu boba dootul nekati lo xamantene sobe lay doon waye ye nga xamantene mom lañu tuddu ci ay bi yoy manam yoy yu neewi ak lu bari li sobe la wa sauf que dafa am yo xamantene masalan lu demé nek dara su fekenteene dafa neew koku sobe la waye dañ koy jiggal wa lolu kon mom moy nga xamantene te bok na ci li nga xamantene mom moy gëna tektale lolu moy hadith Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mo nek ci ñaari sahihi manam sahihul imam al-bukhari ak sahihul imam muslim rahmatullahi alayhima muna lamma kana yawm khaybar amara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam aba talha radiyallahu anhu fanada إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس ما نم حديث بوبو يا أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه دا فخني بيغا خامتاني بيسو خيبر دا فا نيو مانام خيبر ني نيك مانام دي توغ مانام ньо مانام تي خريت خيبر مانام ني نيك دي توغ نيوم صحابه يننتي بي صلى الله عليه وسلم كوم ني نيوي تي ينن رواياتي مانام ني توغ بي ني توغ نا bi ñu démé manam ñu jël ay sen mbam sofi ñu daal di koy commencé togg ci benen riwaya mu ñu boole ci baxla ñu né baxla manam té mom moy berkel té mom moy doomu fas ak mbam yoy ñu ko togg bi ñu toggé ba ci digg ba Abu Talha daal di yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wo Abu Talha manam mbir mi dem nañ ba mu tambalé xéñ nak té nit ñi xif nañ ci bëgg dañu lék ñu daal di wax né Abu Talha daal né mu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dal koy woné ko waxal gaaw gaay ne len yalla ak yenentam bi sallallahu alayhi wa sallam ñom dañuy téré manam yap mbam seuf ci benen riwaya wal baxla ak yap baxla mu dal ni fa innaha ndax yoy rich sun sobe lañ légui nak lolu li woné ni lepp lo xamantene dafa haram day nek sobe moy lata ñuko don jëfëndiko manam lata ñuko don haramal bobu nekkul woon sobe te ñing ko don lek ndax li nga xamantene mom lañu xam moy lepp lo xamantene sobe la dafa haram lepp lo xamantene sobe la day harama lek ndax bi mi xam ndax li ndax ni nga xamantene nonu la tektale ci hadith bi ne dafa haramon dafa haram ndax lan ndax neena sobe la lool motax mu haram kon lool limi tektale moy avant muy haram nekul won sobe kon bu woba ci lañuy xamé ni lepp lo xamantene sobe la day haram comme ni nga xamantene non la ko alquran tamit layele nabi innama harrama alaykumul maytata waddama walahmal khinzir dani qul la ajidu fima uhiya ilayya muharrama illa an takuna mayta aw daman masfuha aw lahma khinzir fa innahu rijsun manam dafa yoy mu wax ne deret ak manam med ak deret jo xamantene da fay wal ak manam yap mbankou da fa ni yoy ay sobe lañ amma bimu haramale sangara itam da fa ni fa innahu rijsun mom sobe la manam li nga xamantene tamen manam mom la kon bu boba lol day wone ni lepp lo xamantene sobe la day haram waye lepp lo haram tam sobe la ndax lan ndax bamu haramagul won ndax kon bamu haramagul won limi tek moy kon dafa labon wa manam dafa la manam kon limi tek moy labon na legui nak comme bir mi dafa musala dafa musalat te ñukoy lek mu musalat biñu démé ba haramal ko ci le dal di wëlbati ko nek sobe voilà lolu kon mom moy hadith la bo xamantene day tek tele ci anam gu leer ci ne lepp lo xamantene sobe la itam da fay nek lo xamantene dafa haram lanen li nga xamantene manam mom moy li nga xamne insha Allah taala ci lañuy jéxal nak introduction bi nga xamne mom lañ doon introduire buntu bi mom moy li nga xam moy li nga xamantene manam moy suñu borom subhanahu wa ta'ala ni nga xamantene non la defé ba sobe yu wuté manam ci zahir manam mu am sobe yo xamantene dañoo tar ak sobe yo xamantene dañ leen woyofal am sobe yo xamantene dañ koy gis ak sobe yo xamantene dañ ko gis am sobe yo xamantene manam itam dañ ci manam ma'ala manam dafa nek liquide ak sobe yo xamantene duñu liquide te solide lañ manam yoy yep bor manam ak sobe yo manam yo xamantene dañ ci wuté ak sobe yo xamantene duñ ci wuté wuñ ci yoy itam manam suñu borom subhanahu wa ta'ala nim ko defé mu nek ci zaahir nonu lako defa tamit ci batin manam ndax dafa am bakkar yo xamantene yoy ñoy yi gëna mak am bakkar yo xamantene dañu gëna soufé manam bakkar yi nga xamantene ñom ñoy yi gëna mak yoy ñom ñoy manam yoy itam manam ñoy ñom lañu tuddé al kaba'ir manam yi ci dess nak moy yu ndaw yi ñoonu lañu tuddé as-sagha'ir wala bok dañ ko wax tamit al-lamam moy bakkar yi nga xamantene ñom ñoy yu ndaw yi comme ni nga xamantene non lañ ko gisse won ci hadithu abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene yeen mom moy hadith bu mujju ci babul istitabati wa dukhulil khala nonu tamit manam kon niki nonu itam suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa def bakkar yo xamantene tamit dañuy biiru té lool manam da fay tektale itam ci ne sobe yi nga xamantene ñom ñoo biiru ñom ñoo yi gëna jara moy tandiko ndax yoyu ñaare nit ki daf koy sagane té bu ko sagane lu demé ne ke saw mo la masalan muy dess ci yéré yi di ci yag wala té nit gi duñ ko dindi bu boba day dem ba reer dootu ñu xamanté lan la té dootu ñu xamanté fu mu ne té itam leg leg sax ñu faté ni mi ngi fi wul boba mu daal di dugg ci sagante gi té sagante gogu nonu deug deug sax mom moy li nga xamantene mom motax suñu borom subhanahu wa ta'ala natto mbugalu ba mel koku nga xamantene tene mom mo nek ci hadithu abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala huma bobu manam nga xamantene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni amma ahaduhuma ndal kenn ci ñoom ñaar li tax ñu diko mbugal moy fakana dafa nek ko xamantene la yastanzihu donul moytandiku minal bawl ci sobe wi manam tinik nonu lolu motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci benen hadith bi manam hadithu abu hurayra رضي الله تعالى عنه بما خمنتنا من يوم تسورة الدار قطني أجنين تيري حريص يننتي بصلى الله عليه وسلم استنزهو من البول فإن عامة عذاب القبر منه ما نم نغن دي مويت نكو ساو نغن دي مويت نكو ساو نخلان لأب جمبو قلبا ميل بيش لي جوغي ما نم لولو تمت ما نم دي تك تلك أنم غلير تيني كيب كو خمنتنا دي مويت نكو ساو أو لأك لب لو خمنتنا يورنا أتي ساو ما نم موي سبي يو خمنتنا دي نك ci yere yi te nit ñi duñ ko moy sédé ko loolu bu boba manam loolu day xëc mbugalum bammel yalla nañ ci yalla mussal bokk na ci li nga xamantene loolu tamit boko xolé ci bakkar yi nga xamantene da fay neub manam yi nekk ci biir xol yi borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala leral nañ ne te wala nañ ku mel rawati na ku melne al imam al hafiz ibn hajar al haythami rahimahullahu ta'ala ci az-zawajir an iqtiraf al-kaba'ir manam tere bobu bok na ci limu ci leral mu leral ko leral gu mag rahmatullah alayhi rahmatan wasi'a manam mom moy lepp lo xamantene dafa nek sobeu bir manam sobe manam moy bakkar biiri yoy ñu upp yi yobu nit sawara yalla nañ ci yalla mussel yu deme nek ñom ñoy bokale yoy yu bakkaru bir lay doon ndax xol mom moy tekkale lolu moy def bokale bi li nga xamantene mom moy ci biti manam lolu day wone rek ni ci bir xol bi waye manam deug deug bokal ci xol lay nek lolu manam ak lu demé nek ri lu demé nek iñan lu demé nek soxor lu demé nek ngistal lu demé nek awjuf ak yoy nonu nga xamantene fi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ben bu ci nek wax na ni day yak juuf mbolam ñu nit ci di def yoy yep day tekkel ak anam gu leer ne yoy nonu ñoy yi gëna graw te yoy moy yi nga xamantene dañuy yobbu nit sawara saxal ko fa abadan ba ñu yagal ko fa lool waye amma yi nga xamne ñom ñoy bakkaru biti teñ koy defé ci yenen cër yi yoy lu ci ëpp bu no ben safara tamit du ko fa saxal té itam du ko fa yagal lol comme ni nga xamantene nonu lako yeneen yi di defé ala kulli halin manam lolou day tektale dal ne jarna moy tanduko manam bakar yi nga xamantene ñom ñoo nek ci biir te bu fekenteene biiru nit ki setna manam lima ci nam mom moy xol bi setna bu boba biti bi tamit da fay dal set manam moy yeneen ciir yi dañuy set comme ni nga xamne nonu lako yeneenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxe ci hadith nu'man ibn bashir radiyallahu ta'ala anhuma bi nek ci ñaari sahihi manam sahihul imam al-bukhari ak sahih imam muslim rahmatullahi alayhima mun ala inna fil jasad mudgha idha salaha salaha al-jasad kulluh wa idha fasada fasada al-jasad kulluh ala wa huwa al-qalb ala wa hiya al-qalb manam ala wawe ala yugo ma yegal la ala damani inna fil jasadi nek na ci jëm ji lo xamantene mudghatun sukh la manam aw ndawal la lo xamantene sukh la yap la bo xamantene dafa nek ci jëm mune su fekenteene sel na yewen na boba yaram bi ci dess lepp tamit day sel na te day yewen amma su fekenteene manam dafa tout dafa amma su fekenteene dafa yaqku manam bu boba tamit da nga xamne yaram bi li ci biti li ci dess yep tamit da fay daru yaqku mune te sukh bobu mom moy xol lolou manam kon da fay tektale ni nga xamantene ñom ñoo nek ci biir yoy ñom ñoo gëna graw amma bakkar yi nga xamantene tamit ñom ñoo yi gëna reuy manam yoy tam ñom ñoo gëna graw yi nga xamantene ñom ñoo gëna tuuti yoy sax yi gëna reuy yoy mom la borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala wute ndax kep ko xamantene ndax def nako jéggele wala def ko jéggele te fekk tuuboko so lolou manam masala bobu gison nañ ko biñu gis hadithu Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom moy wax ci njappal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te notalon nañ ne suñu borom subhanahu wa ta'ala ci ay sabab yu wute mën na jéggele bakkar kep ku ko neex manam lu bakkar reey waye nak li nga xamantene lool la wax ne mom dal du ko jéggele bu fekenteene nit ki gennala nako aduna mom lay moy li nga xamne mom lañuy wax bokale comme ak lepp lo xamantene moko gëna mag lu demé nek yéfir bo xamantene masalan donti bokale wul borom bi subhanahu wa ta'ala waye masalan mom atela mom bokale wul waye dumul sax faf koku mom ki nga xamantene mom gëmna waye day bokale koku amna lum ko tene astut ndax koku lumu bon gëmna boromum subhanahu wa ta'ala waye batay koku itam ñom ñaar ñepp yalla du leen jéggal abadan loolu mom la sama borom wax subhanahu wa ta'ala mom mo ne inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha inna allaha li yurbur muy bur yalla la yaghfiru du jéggal an yushraka bih ci ñukoy bokaleel manam wa yaghfiru te dana jéggal ma duna dhalika lu gëna suufé bokale loolu lay tekki wul lu lul bokale lu gëna suufé bokale lay tekki bu ko defé yeneen yéfer yi nga xamantene ñom naka jekk duñu bokale waye ñom du gëmuñu manam gëmuñu yalla bi bind asamaane ak suufsi waye gëmuñu itam benen yalla tam gëmuñu dara ñom dal li nga xamantene mom lañu def dal moy dañu gëmul dara loolu ñoñu dañuy duggal ci biir bu boba niki nonu itam ñi nga xamantene ñom ñoy wax ci diine yalla ji ba nopi di ci wax ay waxi tiaxan di sank nit ñi di leen xalak ñoñu tamit dañ ci dali duggalé comme ni nga xamantene nonu la yenen nonu la borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala waxe ni sama borom subhanahu wa ta'ala daf doon dem étape li gëna tuuti jëm ci li gëna graw bi nga xamantene mom lay wax na qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ismu wal baghy wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun manam ñu né étape par étape la doon dem sama borom subhanahu wa ta'ala ci aya bobu di joggé ci gëna soufé yi nga xamantene ñom ño gëna doyé manam bu ñoy bakkar yi nga xamne ño gëna neew di jëm ci bakkar yi nga xamne ñom ñoo gëna mag mu ne sama borom inna ma li am bes moy harama haramal na rabbi sama borom al fawahisha jombutef yi ma zahara min hal yi nga xamantene ñom ñoo ci feñ wa ma batam ak yi nga xamantene ñom ñoo ci neub bu boba mu jëkke ci yi feñ ndax bakkar yi feñ ñom ñoo gëna moy grave ke bakkar yi nga xamantene ñom ñoy yi neub yi te ñu nekk ci xol yi te moy yi doon jundju sank mu ne wal isma ak bakkar xol manam ism moy bakkar xol te bok na ci li wonane lool moy bakkar xol moy hadith hasan radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom mo nek ci sunan imam at-tirmidhi rahimahullah yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dadu waxna al ism bakkar moy ma haka fi qalbika mom moy li nga xamne day yeungatu ci sa xol manam batu ism boko degge manam bokul ak yenen bakkar yi rek manam ismu du zambu kesse ismu moy ma khaka fi qalbika li nga xamne de yeungatu ci sa xol nek bakkar nek lu bon wa karita te ngay bañ am yattale alayhi ci mu fenk ci mu gis ko ayu na nas bu nit ñi lool moy bakkar yoy non lu deme nek ñom ñuy ri manam yu deme nek parce que yoy li ñuy nek nek bakkar nit bëggul ku ko ko xamal wa ay ñom iñaan ay ñom soxor ak ñom xébaaté comme li yenente bi wax sallallahu alayhi wasallam ci hadith Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi nek ci sahih ak sunan yi manam yenente bi sallallahu alayhi wasallam daan kafa bil mar'i isman an yaqtira akahu al muslim doyna ci nit bak wal kafa bil mar'i sharran wala an yaqtira akahu al muslim nit doyna ko mu nek ku bon wala muy nekké lu bon monam muy xép mbokk julitam lolou nanu bok na ci bakkar yoy bok na ci masal aw jëf yimu ci nit ki li nga xamanteni mom lay jëf comme li sama borom subhanahu wa ta'ala waxon na nan la tubte lo sadaqatukum bil manni wal adha wa ci di ñaax nit ñek ak leen manam ak wax ju ñaaw manam ak manam bi yimu ci nit ki manam ci di japp na li nga def lu reey la xeb manam jëf ji nga xamantene ñom ñoy manam xeb dal manam reeyal lool li nga xamantene mom mo nekk fi yow ci ay manam qualité yoy non tamit suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko ngagne te bok na ci bakkar yi nga xamantene yu bakkar yu reey la comme nim ko waxe wa yawma hunainin iz a'jabatkum kasratukum yawma hunain mi nga xamantene seenu beuri wa def leenu yem rek yalla nak daal du leen di manam daal di wëlbeuti non ci seen kaw niki non itam bok na ci nga xamantene ñom ñoy reuy yu demé nek ngistal mom comme ni nga xamantene non la ko yenente bi wax sallallahu alayhi wa sallam dan man ra'a Allahu bi wa man sama Allahu bi kep ko xamantene da ngay ngistal sama borom subhanahu wa ta'ala dan la wër ci mbolo yu aduna ak al-akhirah niki non kep ko xamantene da ngay deggital itam sama borom subhanahu wa ta'ala dana tassare sa tour dana tassare sa nit sa degg ak say wax waye nak aduna ak al-akhirah waye ci lu bon la ko saare yalla nañu yalla sam lolou manam bokku na ci li nga xamantene mom moy ak kiñaan comme ni yenente bi wax sallallahu alayhi wa sallam innal hasada ya'kulu alhasanat kama ta'kulu an-nar alhatab ar-raqiq manam wala bok al-hatab kesse ci benen riwaya hadith bobu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ci wax ne iñaan iyyakum wal hasad mang len moy tan diko iñaan ndax iñaan day lek hasanat def yu bax comme ni nga xamantene non la sabara de lekke manam bantu bu sew wa manam nit ni yeri dal ni sa acide di lek yeri nit ki bu iñane non la jëfum yu baaxi di laké yalla nañ ci yalla mussel niki nonu tamit ak yeneen ak yeneeni bakkar yoy nga xamne dañu nekk ci biir waye yoy mu ne waye wal baxyu waye nak ak beewnu mum moy bi gëna graw yoy yëpp yoy nak reey day da duggalé ci biir motax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dal ni la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr kep ko xamantene du xolam dafa am lu tolok atom ci reey du dugg aljana manam moy bu fekente ne julit la itam def nako duggal sa warab bugal ko bugal ba reey wa deñ complètement ñu do ko yobbu aljana yalla nci yalla mussal lolu tamit manam te reey mom moy bakkar bi nga xamantene mom mo halak iblis yalla la'natullahi alayhi yalla ñi yalla soral ci ay pexam yalla nci yalla mussal ci barke yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamne mom moko gënato ci ñi goto salawat rabbi wa salamuhu alayhi bok na ci li nga xamantene tam manam munakon wal ismu wal bakhya wa an tushriku billahi ak ngeen bokale ci yalla manam kon mu joge ci gëna soufey dem ci fi gëna kawé moy bokale ci yalla manam yunazzil bihi sultana ci le ci lo xamantene wacce wu ci ben lay manam moy dal bokale rek yalla ci anam yeb yoy ñoy ñoo teggu ci yi gëna graw mu am yu mag yi ak yu ndaw yi comme ni nga xamantene non lañ ko xamé yu mag yi ñom dañuy yobbu nit safar ba para saxal ko fa abadan su fekente ne dafa déwalé ak mom te tuubu ko amma yu ndaw yi nak ñom duñu bu fekente ne yobbu nañ nit safara itam duñ ko fa saxal abadan te duñu téré nit ki nekk batay julit niki nonu tamit manam mu am muradi dem ci benen daraja bi moy wa antaqulu moy tamit ngeen wax Allah ci diine yalla ji di waxal yalla ma la ta'lamuna lo xamantene xamo len ko ngeen nek fi rek ci diine yalla ji nan dama fogné dama defé né il paraît que bon je sens que en tout cas gaay ñi ngi wax naan ak yu demé né ki non dedet diine yalla ji dañ ko wara jang mu leer dañ ko wara xam kep ko xamantene da ngay wax di wax ci diine yalla ji lo xamantene xamuloko xamal ni yaangi tek sa kanam sa bop ci bi manam diggel xamal ni yaangi dujjel sa bop diko sanni bi sawara yalla nanc ci yalla mussel té loolu mom moy li gëna graw ndax koku tuubam manam tuubam koku tuubam dafa joxe en fait parce que koku bu waré tu da wara wuurat fi fu mu taxaw wax fa né waxam ci waxu ci xanam joju wala loolu nga xamné du dëgg té téggu ko ci diiné boowa dafa wara wuurat fi ba paré waxat fa la même chose né li mako waxon waye erreur la du dëgg nangam la yaangi ni koku da obligé def wa mom la alquran nan illa alladhina tabu ñom la xon la'anahumullah yalla reub na len ci suratul baqara wa yal'anahumullah ainun te ñi reubati ñepp reub na len wala bok alim la'natullah wal malaikatu wan nas ajma'in malaakai yalla reub na len ak malaakai ak nit ñepp mune illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu han naka la won illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa awlaika atubu alayhim wa kay illa alladhina tabu bamou dess ñi nga xamne ñom ñoo tup wa aslahu wa barani selal wa bayyinu nak après ñu wëlbati ku di leralat ne ah ñun kan dañu defoon erreur li ñu waxoon du ni ba fa re waxat leralat mu ne fa awlaika ñoo nak bu boba atubu alayhim dana lu jig dana la nangul seen tup wa lolu motax manam yoy ñom ñoo gëna graw bokkali ci jëmmi bopom motax lool nak alquranul karim dan kon yalla dana jéggal bakkar yépp bamou dess bokkale yalla dana djegal du yalla du djegalé bokalé waye lepp lu gëna soufé bokalé mo mën nako djegalé manam nit ki wudé walé tamit dana ko ko djegal niki nonu manam kon sobey dal li nga xamantene mom lañ ci namone manam niki moy dal sobey ni mu amé ci zahir ay téxantal même téxantal yoyu dañu am tamit ci batin ndax xamnañ ni tamit bakari amna yo xamné borom xam xam yi rahimahumullah ta'ala dañu wuté ci bakkar la wala det yoy itam amnañu lolo kon ala kulli halan li nga xamantene dal mom lañ ci namone ci leral ci manam masala yi mom moy leral li nga xamantene manam mom moy li nga xamantene mom mo aju wan ci sobe ak li nga xamne mom moy mumbeustel bi ci aju sobe nak comme ni nga xamantene non lañ ko xamé dañ ko wara dindi niki nonu ndox manam moy li nga xamne moy li ci ragne ko moy li nga xamne moy ci gëna ragne ko ci lolu mom moy mazhabu jumhurul ulama rahmahumullah te ñom ñoy sha maliki yeyi ak shafi'i yeyi ak hanabilay rahmatullah alayhim amma hanabilay rahmahumullah ñom dañ ni lepp lo xamantene rek mën na dindi sobe bi ba mu dañ complètement bo wa dañ ko dindi bu fekente dañ koy xoss wala bok dañ koy toxal wala bok dañ koy jant bi moy wowal place ba ak yu demé nek nonu lolu insha Allah ta'ala dinañu ci gëna ñew hanafiyeyi ñom ñoo wax lolu rahimahumullah insha Allah lolu dinañ ci gëna ñew ci seenu tekantal gogo insha Allah ta'ala ci bir hadith kawkaw bi manam kawkaw moy hadith Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom moy juroomelo hadith ci buntu bi insha Allah waye li nga xamantene tamit manam ñom ñoy a jumhur ulama dañ ni ndox waye hanafiyeyi tamit rahimahumullah ñom wax nañ ni ndox su fek lepp ndox ak lepp lo xamantene dafa lat yon atay ndox te bu fekenteene boko wéñé dana wéñu manam soko soté fén nga wéñ lola ndox mo dana tour lola dana tour lu démé nek ñom vinaigre ak yu mel néne ay ñom eau de javel ak yoy yépp dañuy dimbi sobé waye lolu wouté gogo waxon nañ ni li nga xamné moy li ci gëna dëgër insha Allah ta'ala xam xamu dëgg mbir mi ngi suñu borom subhanahu wa ta'ala mom moy di li xanafi yeey wax rahimahumullah lool moy li nga xamantene mom moy li gëna dëgër té lolu gisoon nañ masala bobu bi nga xamantene ñi ngi tollon ci manam ñi ngi tollon ci introduction ci kitabu tahara introduction bi ci ban hadith lañ koy gison ñu wamal staj ma rafa lutir han wala hadith la yaqtasil ahadukum fil ma'i da'im wa wajnu wa bobu la fa wala ala kulli hal ñu gison nañ ko ci benn ci ñaari hadith yoy bok na ci li nga xamantene tamit gisone nañ ko waye kon manam lool moy li waye nak li nga xamantene moy li gëna sammu ci julit bi mom moy muy jëfëndiko ndax babu amul ndax nak mu dogo jëfëndiko leneen ndax lool manam yi ndax degeurayu lay yi nga xamantene mom la jumhur indi rahimahumullahu ta'ala ci wax na ndax mom moy li nga xamne mom mo ragneeku kon insha Allah ta'ala lolou moy li nga xamantene mom lañu indi won ngir mbeustale ko manam ngir introduire ko li nga xamantene mom moy buntu bi te mom moy babun fil mazri wa ghayri yal nañu suñu borom subhanahu wa ta'ala yenke wal li nga xamantene mom moy xam xam yu mud ak ba pare ak wax di leer ba pare tamit manam mu nek lo xamantene day deppo ak li nga xamne mom moy ngeer mom subhanahu wa ta'ala te mu def suñu xam xam mu nek lo xamne daf ñuy jariñ te mu baña nek lo xamne dana daf ñuy lor manam kon insha Allah taala ñu ngi ñaan itam suñu borom subhanahu wa taala may ñu tekantal masala yi comme ni nga xamantene loolu manam mom mu depp ak deug deug li nga xamne moy li borom xam xam yi rahmatullahi alayhim don wax ci barke yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam.